گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 453. این برنامه با همکاری سیما بینا، گلپایگانی، مهندس همایون خرم افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ در ماهور از مهدی خالدی، اشعار از رهی معیری، تنظیم از ایرج محلوجی، رهبر ارکستر جواد معروفی، گوینده فیروزه امیر معز. زخون رنگین بود چون لال دامانی که من دارم، بود صد پاره همچون گل گریبانی که من دارم. مپرسی همنشین احوال زار من، که چون زلفش پریشان گردی از حال پریشانی که من دارم. صبح روشن، روی خندانی که او دارد. ندارد ابر نیسان چشم گریانی که من دارم. غم عشق تو هر دم آتشی در دل برافروزد. غم عشق تو هر دم آتشی در دل برافروزد. بسوزد خانه را ناخوانده مهمانی که من دارم. Thank you. Yeah. دست به دامانش هرگز نتوانم آتشی در دل برافروزد. غم عشق تو هر دم آتشی در دل برافروزد. بسوزد خانه را ناخوانده مهمانی که من دارم. رهی از موج گیسویی دلم چون اشک می‌لرزد. رهی از موج گیسویی دلم چون اشک می لرزد. به مویی بسته امشب رشته جانی که من دارم. برنامه شماره 453 گلهای رنگارنگ.